نفل نماز میں صلات التوبہ، تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے ساتھ دیگر نمازوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی بھی دو رکعت نفل ہم پڑھیں اس میں شکرانے کی نیت کی جا سکتی ہے، نماز حاجت، نماز توبہ، جتنی بھی نیتیں اچھی اچھی ممکن ہیں وہ کی جا سکتی ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں جیسے نفل پڑھے تو نیت کرتا ہوں کہ صلاۃ التوبہ، پھر صلاۃ الحاجت کی نیت کرتا ہوں. میری حاجت کیا ہے بھی سن لیجیے. اللہ جلال الرحمن والو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا، تھا ہے اور رہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ میری امت بخشی جائے، تو میں بارہا یہ نیت کرتا ہوں جب نفل پڑھنے میں صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، اس میں نیت کرتا ہوں کہ آقا کی امت بخشی جائے. جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه. اپنی مغفرت، ماں باپ کی مغفرت کی حاجت، اپنی بیماریوں کی شفا یابی کی حاجت، سب نیتیں کر سکتے. ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ گن گن گن گن کر مطلب ترکیبیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے کہ وہ ناپ تول کر ہمیں دے گا. ہم لوگ کنجوس ہیں، تراویح میں بھی بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ ہوئے، اتنے سیکنڈ اوپر چلے گئے، یہ دور کر نا. کتنے مر مر کے لوگ تراویح پڑھتے ہیں، سب سے اسپیڈ جہاں زیادہ ہوگی وہاں جا کے تراویح پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارا نمازوں میں اس قدر بے دلی، اس قدر مطلب معاذ اللہ اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے، مگر ہم ہیں ایسے بس نکل لیں. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لیں. اللہ تعالیٰ نبھا دیں اچھوں کے صدقے سے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.